Sabahattin Ali. Gramofon Avrat. Seslendiren Mustafa Sercan Yener. Azime bu kızı eline geçireli bir sene bile yoktu. Fakat adı şimdiden bütün Konya hovardalarının arasında yayılmış, bunun sayesinde Azime'nin çıkınına yeşil yeşil bangonotlar dolmaya başlamıştı. Yaşı daha 20 sularındaydı. 15 senelik oturak avratlarından güzel oyun oynuyor, bütün türküleri, en zorlarını bile gözünü kırpmadan söylüyordu. Bir yanık sesi vardı ki, bu ses için ismi gramofon avratı olmuştu. Asıl adı pek malum değildi. Nereden geldiğini de bilenler azdı. Dilinin epeyce düzgün olduğuna bakılırsa, herhalde şehirde bir efendi yanında evlatlık kalmış olacaktı. 2 sene evvel ilk defa olarak Dereköylü bir delikanlının yanında Meram'da bir oturağa gelmiş, ondan sonra 1-2 ay bu çocukla dolaşmıştı. Dereköylü bir gece kavga arasında vurulup ölünce, bütün öteki kimsesiz ve efesiz oturak kadınları gibi Azime'nin eline düştü. Azime ne tükenmez hazine yakaladığını bilmez değildi. Kızı evvela terzi mürüvvete götürüp hanımlar gibi giydirdi. Ayağına tokalı pabuçlar aldı. Bir hafta 10 gün istirahat ettirdi. Ondan sonra bir geceliğine oturağa göndermek için 30-40, yerine göre 100 lira alarak ve sürüyüp götürmesinler diye yanına kendi adamlarından bir silahlıyı, efesidir, yalnız göndermez diye katarak kızı çalıştırmaya başladı. Anasının 5'i bir yerdelerini, babasından kalan 2 dönüm tarlayı, Araplar mahallesindeki eski evi satan her delikanlı paralarını kuşağına basıp Azime'ye geliyor ve bir gececik oynatmak için gramofon avratı istiyordu. Öteki avratlar hep yaşlı kadınlardı. Oyundan anlayan hovardaların beğenebileceği bir oyun ancak 15-20 senede öğrenilebiliyor ve bu müddet içinde yüzler kalın düzgün tabakaları altında saklanacak kadar çöküyordu. Az ışıklı çıraların veya sönük lambaların ziyasında oynayan bu kadınların yüzlerinden çok ayaklarına ve türlü türlü ahenklerle kıvrılan vücutlarına bakıldığı için yüzlerinin ve yaşlarının pek ehemmiyeti yoktu. Fakat bu gramofon avrat, daha bu yaşta, yıllanmış kadınlardan güzel ve ustaca oynayan, en kıvrak şarkıları konuşuverir gibi kolayca söyleyen, rakı verirken adamın gözlerinin içine bakıp gülen bu yaman kadın öbürlerine benzemiyordu. Bu kız için millet birbirini kırıyordu. Azime kızı oynatacak olanların akıllı uslu olmalarına ne kadar dikkat ederse etsin, her oturakta muhakkak kavga çıkıyor, silah atılıyor, adam vuruluyordu. Fakat şeytan kız bunların hepsinden yakayı kurtarmasını biliyordu. Tam kavga alevlenip kendi yüzünden dövüşenler kendisini unutunca usulcacık sıvışıyor, onu getiren ve asla kavgaya karışmayan adamla beraber kapının önünde bekleyen arabaya atlayıp bağlar arasından dolaşarak Azime yengesine geliyordu. Gramofon avratın acayip bir huyu vardı. Bir gördüğünü bir daha hiç hatırlamıyordu. Uğruna evini barkını harcayanları bile ikinci görüşünde tanımamazlıktan geliyor, daha doğrusu sahiden tanımıyordu. Çünkü karşısındaki kendisini ona hatırlatmak için, ''Nasıl bilmezsin canım, Sillelinin bağına gittik ya, orada küçük Ali beni bıçakladı da 4 ay hastanede yattım ya.'' dedikçe öyle masum bir tavırla, ''Bilemedim hay efendiciğim, bilemedim işte.'' derdi ki, yalan yaptığını söylemek insafsızlık olurdu. Kendisini alıp götüren ve oynatanların, hatta 1-2 gece yanlarında alıkoyanların, ne zengin ne de aslan gibi delikanlı olmaları, bunların gramofon avratın kafasında yer bırakmalarına yetmiyordu. Yalnız bir kişiyi ve uzun zaman unutmadı. Azime'nin eski dostlarından Rumelili bir Hüseyin Ağa vardı. Konya'dan, istasyondan çıkınca insanın karşısına dizilen bir sürü çift atlı paytonların belki 1/4'ü bu adamındı. Azime'ye araba lazım oldu mu buna haber salar, Hüseyin Ağa da işin sonunda bazen vukuat da çıkabileceği için en genç ve kuvvetli arabacısı Murat'ı yollardı. Bu delikanlı hiç konuşmadan, hiç arkasına bakmadan kendisine söylenen yere atları sürer, hangi bağa gidilirse kapısının önünde bekler, çağrılsa bile içeri girmez ve sabaha karşı oturak bitince yahut bir vukuat çıkıp silah sesleri ve bağırışlar arasında gramofon avrat bağdan dışarı fırlayınca hemen atların torbalarını alır, dört nala şehre dönerdi. Ne kadın ona, ne o kadına bir laf söylemiş değildiler. Aylardan beri onun doru atları ve hafif arabası kadını birçok yerlere götürdüğü, birçok yerlerden, bazen arkalarından atılan kurşunlara rağmen selametle evine getirdiği halde, belki bir kere adam akıllı birbirlerinin yüzüne bakmamışlardı. Fakat bir gece Murat hastalanıp yerine başka arabacı gelince, gramofon avrat bindiği arabadan atladı ve gitmem diye dayattı. Ne yalvarmak ne bağırmak fayda vermedi. Azime pohpohlamak için birkaç gün sonra bunu oğlana söyleyince, o aldırış etmezmiş gibi omuzlarını silkti. Bir gün Meram'ın ta öbür başında bir oturağa gittiler. İçeride sazlar çalınıp şarkılar titreşen dut yapraklarında dolaşırken, dönen ve oynayan kadınların kaşık sesleri, taşlı bir yolda dört nala koşan at nalları gibi geceye yayılırken, her zamanki şey oldu. Bağırmalar, sövüşmeler başladı. Birkaç silah sesi duyuldu. Murat başını çevirerek bağın tenha kapısına baktı. Neredeyse bu kapıdan çıkıp arabaya atlayacak olan kadını ve efesini gözledi. Fakat bunun yerine içeriden keskin bir kadın sesi çınladı. "Amanın Murat yetiş, beni vurdular." Oğlan yerinden sıçrayarak bahçe kapısını omuzladı. İçeride hala boğuşanlar vardı. Birkaç kişi kadını kucaklayıp bağ evine sokmaya çalışıyorlardı. Kadın Murat'ı görünce ellerini ona doğru uzattı ve ilk defa olarak ona hem de çok şeyler söyleyen gözlerle baktı. Murat yavaşça ceketinin cebinden iri nagantını çıkararak oradakilere doğru sıktı. Onlar nereden geldiğini anlamadıkları bu ateşten şaşırdıkları sırada çabucak kadını yakalayıp dışarı fırladı ve arabaya atlayarak şehrin aksi tarafına dağlara doğru sürdü. Fakat buraları iyi tanımadığı ve sığınacak kimsesi olmadığı için birkaç gün sonra jandarmaların eline düştü. Kendisini hapishaneye, kadını hastaneye kaldırdılar. Gramofon avrat hastaneden çıkınca ilk işi Murat'ı sormak oldu. Tabanca attığı zaman yaralananların biri öldüğü için delikanlı, esbab-ı muhaffefesi filan çıktıktan sonra tam 12,5 sene yemişti. Bugünden sonra kadın ne bir oturağa gitti, ne eline kaşık alıp oynadı, ne de güzel ve yanık sesini duyan oldu. Evvela yaşlıca birinin yanına kapatma girdi. O kendisini kapı dışarı edince de umumaneye düştü. Fakat her salı günü muhakkak hapishaneye gidip Murat'ı görür, ya birkaç kuruş para yahut da yağ, bulgur, cigara gibi bir şey bırakırdı. Aralarında bir iki kelime bile konuşmadıkları halde, kendi uğruna hiç düşünmeden adam vuran bu çocuğu, vücudunu satıp kazandığı paralarla besliyor, belki de artık yalnız bunun için çalışıyordu.